والشكر له تعالى على توفيقه وامتنانه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته، فقد فاز المتقون. أيها الإخوة المؤمنون، يقول رب العزة والجلال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. دوغزانغوني katika iman khutba yetu ya leo tutazingatia aya hii tuliyotangulia kuisoma na aya mbili tatu zinazofuatia. Allah subhanahu wa ta'ala anasema thumma awrathna alkitaba alladhina istafaina min ibadina, kisha tukawarithisha kitabu wale tuliyowateua katika waja wetu. Faminhum dhalimu linafsi, katika hao tuliyowateua katika waja wetu kuna wenye kudhulumu nafsi zao. Waminhum muqtasid, na miongoni mwao kuna wakati na kati. Waminhum sabiqun bil khairati bi idhnillah, na katika hao kuna waliotangulia wenye kushindana, wako mstari wa mbele katika kuzitafuta khairi na radhi za Allah na pepo ya Allah kwa idhini yake Allah subhanahu wa ta'ala. Dhalika huwa alfadlu alkabir, hiyo ndio fadhila iliyokuwa kubwa, huko ndiko kufaulu kuliko kuwa kukubwa. Ndugu Waislamu, tutaangalia kwanza sehemu ya kwanza ya aya hii. Allah anatuambia thumma awrathna alkitaba alladhina istafaina min ibadina, kisha tukawarithisha kitabu wale tuliowateua. Hapa tumeona kwamba kuna neno kurithi, urithi, alafu kuna wale walioteuliwa katika waja wake, alafu Allah kawagawa mafungu matatu hawa wateule. Lakini kwanza tutaangalia suala la urithi. Aya hii inatueleza kwamba urithi waliopewa Waislamu, urithi wa Waislamu ni kitabu cha Allah. Kabla tujagusia urithi, turuke kidogo. Wanazuoni wanasema alladhina istafaina min ibadina, wale tuliowateua katika waja wetu, hawa ni Waislamu. Kwa hiyo wanaokusudiwa hapa ni Waislamu katika vigawanyo vyote vitakavyokuja hapo mbele. Wa minhum dhalimu li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat, wote dhalimu li nafsi ni Waislamu, muqtasidu ni Waislamu, sabiqun bil khairati ni Waislamu. Lakini Allah anasema hawa wote awrathna alkitaba, tumewarithisha kitabu, tumewarithisha Qur'ani. Hawa tuliowateua, tuliowachagua katika waja wetu. Kwa hiyo ndugu Waislamu, Allah anatuambia katika aya hii iliyo katika suratu Fatir kwamba urithi wa Waislamu ni kitabu, urithi wa Waislamu ni Qur'ani. Kwa hiyo Muislamu, kila Muislamu baada ya kujitahidi kushughulikia urithi wake huu aliopewa na Allah, yeye binafsi anawajibika kumuandaa mwanae na kumwachia urithi huu na kuhamisha urithi huu atakapoondoka hapa duniani, akamwachia, akamrithisha mwanae, kwa sababu huu ndio urithi alio uchagua Allah subhanahu wa ta'ala. Huo ndio urithi alio urithisha Allah subhanahu wa ta'ala waja wake waumini. Hakusema tumewarithisha mali, hakusema tumewarithisha vyeo, hakusema tumewarithisha kitu kingine chochote isipokuwa kitabu. Na hapa Allah anaposema kitabu anakusudia imani, anaposema kitabu anakusudia Uislamu, anaposema kitabu anakusudia akhlaq. Innama bu'ithtu li utammima makarim al akhlaq. Bibi Aisha alipoulizwa mtume alikuwaje, asema kana khuluquhu al Qur'an. Kitabu kina maana nzito, ambacho ni dhalika alkitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqin. Huu ndio urithi wetu. Lakini sisi tunaambiwa ukimrithisha mwanao elimu, bimaana ya elimu ya sekula, basi wewe umeshampa kila kitu. Ukimrithisha mwanao akasoma akawa engineer, akasoma akawa sijui manager katika kiwanda kikubwa gani, ukimrithisha mwanao ujanja wa kuweza kutafuta mali na kutajirika, unaona umempa kila kitu. Sisi tunashughulika ukiwa na mwanao, unamlea malezi ya kumdekesha, malezi ya kumuandaa kuwa na mali nyingi, malezi ya kumuandaa kuwa yeye ni amestarehe, kupenda sana starehe na kukimbia ta, ndio malezi tunayokimbilia kuwalea watoto wetu. Kwa hiyo unakuta hata hivi vituo tunavyovijenga na taasisi tunazokuwa nazo nini, mahimizo zaidi au kuhamasisha, mahamasisho zaidi kuhamasisha watoto wetu wanayoyapata katika vyuo vyetu hivi, taasisi zetu, ni kwamba wasome, watakuja kuwa viongozi, watakuja kuwa mameneja, watakuja kuwa nini, watakuja kuwa ni, yote yanataalaki na dunia, yamefungamana na urithi wa dunia. Bimaana kwamba watoto wetu tunawaandaa kuja kurithi dunia. Hatuandai kurithi kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, ambacho kinawaandaa kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala katika kuwa ni watu wa kweli, kuwa ni watu waadilifu, kuwa ni watu wa cha Mungu, kuwa ni watu wanaopenda akhera kuliko dunia, kuwa ni watu wanaoipenda dini kuliko dunia, kuwa ni watu wakarimu, kuwa ni watu wa pole. Hatuandai hivyo. Tuandaa kuwa ni watu wa kupenda dunia, kuwa ni watu wa tamaa, kuwa ni watu wa roho, kuwa ni watu wa bahili, kuwa ni watu wanaojipenda umimi ubinafsi. Ndio dunia hiyo. Mimi ndio dunia. Kila kitu unapenda kwa ajili yake. Lakini Qur'ani urithi wake unamwambia wa mal hayatu dunya illa mataul ghurur. Tunawaandaa wasome, wapate kuwa matajiri. Wasome, wapate kuwa watawala. Hali ya kuwa tunauona utawala unaotutawala jinsi unavyo utawala kila sehemu, tawala katika nchi za Kiislamu, tawala katika nchi za kikafiri, zimekuwa ni tawala za dhulma na uonevu. Hakuna haki. Mtu anaogopa kwenda mahakamani. Wewe unamfundisha mwanao ajifunze au awe hakimu. Mahakimu, mawakili wanawatetea madhalimu kwa vyovyote vile, mradi wana pesa. Wewe unamfundisha mwanao awe wakili, aende kutetea mtu dhalimu, amtetee ashinde. apate kushinda mradi kapokea pesa. Haya ndio masomo ambayo tunaoandaa, ndio urithi tunaowarithisha. Na tunapozungumzia urithi wa elimu, hatuzungumzii urithi unaotajwa hapa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuangalie kwa uchache mitume waliotangulia, vipi walimuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala awarithishe vizazi vyao elimu yao, elimu ya uchamungu, elimu ya takwa. Nabii Ibrahim alayhi salam na mwanae walipokuwa wakijenga al-Kaaba waliomba vipi? Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. E Mola wetu, tujalie kuwa ni umma uliojisalimisha kwako na katika kizazi au vizazi vyetu, ujalie ndani yake umma wenye kujisalimisha kwako, umma ucha wenye kumcha, wenye kukucha wewe, muslima talaka, na utufundishe ibada za kukuabudu, ibada zetu tutakazo kuabudia, utufundishe namna ya kukuabudu. Wa arina manasikana watubu alaina innaka tawwabur rahim. Hakusema, hakusema kwamba yeye Mola wetu wajalie watoto wetu wawe na mali, hata kidogo. Kama si vibaya kuwa na mali, lakini mali iliyojengwa katika msingi wa takwa, mali iliyojengwa katika kujua kwamba ni mtihani, hii ni mtihani, sio mali ambayo imejengwa katika kutawala mtu, kumuendesha mtu na akawa ni mroho, ni mchoyo, ni mwenye tamaa, hatosheki, kila anachokipata ni kidogo. Ndio mali ambayo ndivyo tunakiona mwanao ni mchangamfu katika hali kama hiyo, basi unaona huyo nimeacha nyuma yangu mtoto, kumbe umemwachia mtihani maskini. Hii mali hata akienda nayo akhera yatasimama miaka 500 katika hisabu, anahesabiwa kwa sababu ana mali nyingi, na hisabu itakuwa kubwa kulikoni mwenye mali kidogo atakaye kwenda maskini. Hisabu itakuwa ndefu, watu wameingia peponi kama atakuwa ni wa kuingia peponi, mashaallah akijaliwa, lakini atateseka pale katika uwanja wa hisabu miaka 500 kama inavyosema hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio nataka takumpa kazi hii. Unadhani huyo mwanao atakuona kwamba wewe ulimpenda? Huyo mwanao aliye katika matatizo hayo hawezi kukusaidia, hawezi kukumbuka. Utakuwa wewe na yeye, yauma yafiru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idhin sha'nu yughni. Ni watu wa mali hao, ni watu wa vyeo hao, ni watu wa utajiri hao, ni watu wa dunia hao. Yafiru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Nabii Ibrahim anasema pia katika kumuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala, anasema rabbi inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baytika al-muharram rabbana liyuqimu as-salah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilayhim warzuqhum min ath-thamarati la'allahum yashkurun. Ey Mola wangu, familia yangu hii, mtoto wangu Ismail, mama yake Hajar, nimewakalisha pale Makka hapo katika bonde ambalo halina mimea yoyote, lakini nimewaweka hapo ili waweze kukuabudu wewe, wasimamishe swala ili wawe ni wacha Mungu. Kwa hiyo wajalie watu, nyoyo za watu zipende kwenda katika sehemu ile, kama hivi unavyoona ni makimbilio ya Waislamu, ndio mahali pa hija, ndio ombi, ndio urithi anaotaka. Haoni ile tabu aliyowaacha nayo ni nini? Si chochote, si lolote, umaskini, hata maji hawana. Lakini Nabii Ibrahim hajawaombea mali, waletee watu wawaletee mali kwa ajili ya chumi. Ameombea wasimamishe swala pale, uwape riziki pale nzuri ili wapate kushukuru. Na aya ni nyingi sana. Rabbi jani muqima salati wa min dhurriyati rabbana wa taqabbal du'a. Tuangalie kwa mfano tu Nabiyullahi Zakaria alayhi salam, pale alipoona kazeeka, alipoona viungo vyake vimechoka, alipoona kichwa chake kinang'ara kwa mvi, ni cheupe kwa mvi. Akasema, ya Rabbi, naona hapa huu ndio wakati wa kutoka duniani. Sema, lakini ya Rabbi, wa inni khiftu almawali ya miwarai wa kanat imraati aqiran fahabli min ladunka waliyan yarithuni wa yarithu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiya. Aseme, mola wangu, mimi nimezeeka, lakini pamoja na kuzeeka kwangu huku, natoka hapa duniani, sikuacha katika familia yangu watu wa kuendesha nani mwongozo wa kusimamia mwongozo wako ulionikabidhi mimi. Naona warithi wangu hawa wote hakuna mwenye mwelekeo huo, hakuna mwenye msimamo madhubuti. Anasema, ya Rabbi, nijalie mrithi kutoka kwako ambaye atanirithi kazi yangu hii ulionikabidhi, atarithi Uislamu wangu huu, atarithi ujumbe wangu huu, atarithi kazi yangu. Akimilia kuwarithisha watoto marundo ya mali, mitihani imetupa, anirithi mimi, wayarithu min ali Yaquba, na arithi katika familia ya Yaqubu, arithi tukairithi kazi hii, sisi hatuoni hii kazi. Wayarithu min ali Yaqub wajalhu rabbi radhiya, na umjalie emula wangu awe ni katika watoto wema wanaokuridhisha. Tunawaandaa watoto wetu hivyo, na tunawaombea hivyo, na tunashughulika hivyo, na vyo vyetu vimeweka maandalizi ya kuwalea watoto wawe katika sura hizo za kupenda kitabu cha Allah, za kupenda Qur'ani, za kupenda hadithi, kama watakuja kupenda mengine hayo haidhu, mradi watakuwa wameshapenda Qur'ani. Lakini vichwa vyao vyote vimesoma dunia, mawazo ya dunia, mawazo ya manager, mawazo ya sekretari, mawazo hata wakisoma Qur'ani haingii kichwani. Sura anazosiona pale hazimpi nani nafasi ya kufikiria Qur'ani. Anaona maendeleo ni katika kuitupa nani Qur'ani nyuma ya mgongo ndipo aweze kufanikiwa, bali asisome Qur'ani ndipo aweze kuendelea. Lakini urithi tunaoambiwa kuwarithisha watoto, kuwakaririya watoto, thumma awrathna alkitaba alladhina astafaina min ibada wadhkur wa zakaria idhnada rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Mkumbuke Zakaria alipomlingania mola wake, mola wangu usiniache hivi hivi, mimi naona sijapata wa kunirithi, ninao mawali ya ndugu zangu dini, lakini sijapata wa kunirithi, usiniache peke yangu, anajiona kama yuko peke yake. Wa anta khairul warithina, na wewe ndiye mbora wa wale wanaorithisha, na kuomba unipe mrithi, kuomba unipe mrithi mbungu, na kuomba unipe mrithi nini cha Mungu. Aqulu qawli hadha واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, اشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. عباد الله, اوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته. Ayuha alikhwatu, ndugu zanguni katika imani, baada Allah subhanahu wa ta'ala kutueleza kwamba urithi wetu ni kitabu hiki, ndicho alichoturithisha, urithi wetu ni Uislamu, urithi wetu ni sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, yote inajumlisha maana ya kitabu, ndio urithi wetu. Kama unamtoa mtoto anamaliza chuo cha Kiislamu, hajui hata kusoma Qur'an, hajui Muislamu anapaswa kuvaa vipi, fikia hatua kama hiyo, bali na yale kwa kujieleza Sheikh Hamza gani. Lakini nimefikia hatua, unakuta mtoto alikuwa katika chuo fulani cha Kiislamu, makalio yako nje, nateremsha ndio nitakufundia hapa, na huyu ndio kaendelea wewe. La haula wala quwwata illa billah. Asema Allah subhanahu wa ta'ala, anawagawa mafungu matatu, tutakwenda haraka haraka, muda umetuishia. Faminhum zalimun li nafsi, katika hao Waislamu kuna madhalimu wa nafsi zao, ndio kina sisi. Waminhum muqtasid, na katika hao kuna mukutasid wanaojitahidi angalau kati kwa kati. hawa dhalimu linafsi, maovu ni mengi zaidi kuliko mema. Dhalimu linafsi, lakini angalau wana mema machache. Dhalimu linafsi, mukutasidu, wanasema wanazuoni, hawa wanajitahidi kidogo, mema yao sawa sawa na maovu yao. Mukutasid watatu, kundi la tatu, wa minhum sabiqun bil khairat, miongoni mwao hao Waislamu kuna waliotangulia mbele, wako mstari wa mbele, hawana mchezo, hawana haja na dunia, wametangulia katika kutafuta kheri. Ndio hao ambao watanufaika na urithi huu. Hata Bibi Aisha, sisa sijui nani usema, labda 99.9% wakipatikana atapatikana katika mkutaso. Wengi wetu ni dhalimu linafsi. Maraka hata Bibi Aisha alipoulizwa kuhusu aya hii, tafsiri ya aya hii, akasema sabiqun bil khairati, mwanangu anamjibu yule aliyemuuliza, sabiqun ni mtume na maswahaba zake hao, makhalifa zake waliotangulia, ndio sabiqun bil khairati, bwana sisi hamna kitu. Anasema muqtasidu naha, ni hawa maswahaba waliobaki nyuma wakajitahidi tahidi na nini. Anasema dhalimu linafsi ni mimi na nyinyi mwanangu. La haula wala quwwata illa billah, Bibi Aisha. Lakini sisi ukiwa nasoma Qur'ani au ukisomea Qur'ani anajiona ni katika sabiqun bil khairat. Kwa nini wewe? Tamaa, kutwa nzima unashinda unasema wenzio nini, alafu jiite sabiqun bil khairat katika nini? Sabiqun bil khairat wanakuambia ni yule ambaye anafanya mema, haati hata moja isipokuwa lile lililomshinda. Faradhi, sunna, mustahab, wala hafanyi mubahat yaliyoruhusiwa, hagusi kwa kuchelea sija akaingia katika makruhati. Sikwambii makruhati yote anafanya, alafu anajiepusha na maovu yote, muharamati yote hagusi, hata makruhati hagusi. Juhau sabiqun bil khairat. Lakini muqtasidu anasema nafuu kidogo, anafanya mambo ya faradhi, anajitahidi katika faradhi, lakini anateleza teleza, naangukia katika maasi kiasi, anaangukia pengine, alafu anatubia na nini, ndio muqtasidu huyo. Sasa sisi hata muqtasidu inatushinda. Hawa dhalimu linafsi ndio kina sisi. Kitabu cha Allah tumekiweka nyuma ya migongo yetu, hakiongozi, hakituongozi katika mambo yetu, sio marejeo yetu. Miongozo tunatoa katika wizara za ujinga hizi, kwani kuna ilmu isiyokuwa ilmu ya Allah subhanahu wa ta'ala? Ndio miongozo. Na inaonekana kitabu cha Allah watu walioshikamana nacho ni wajinga, pengine hata Waislamu wenyewe wanaona hivyo. Hiki ni kitabu kimeteremka kwa ilmu, allamahu shadidul quwa, lakini Waislamu sasa wakione kama kitabu cha ilmu, ni kitabu tu cha kutabaruku, kuna nini na kusoma na pengine na kujikinga na majini na nini. Kitabu cha lazima kitabu hiki kiwe ni mwongozo, kiwe ni marejeo katika vituo vyetu, kama tunataka kuwalea watoto wetu Kiislamu na kuwarithisha elimu hii na kuwarithisha urithi huu. Huu ni urithi gani ambao tunawarithisha? Urithi wa muda. Huu ni urithi, kumrithisha mwanao Qur'ani, unamrithisha urithi ambao hautokwisha, unampa ushindi, unampa kutangulia na cheo ambacho hakitokatika. Anasema hao watu waliorithi kitabu hiki kwa uhakika wake na wakakifanyia kazi kwa uhakika wake, hawaoni aibu kunasibishwa na kitabu. Nasema wa minhum sabiqun bil khairati biidhnillah, yatangulia mbele kwa kutafuta khairi za Allah kwa idhini ya Allah. Sema dhalika huwa alfadlu alkabir, huko ndiko kufaulu kuliko kuwa kukubwa, ndio fadhila zilizokuwa kubwa. Sio mtu wewe kuwa ni mjanja mjanja sana tu, dunia hii anaweza kuipata mtu yoyote, mjinga, jambazi na nini, Allah kitaka kumpa dunia anampa kwa sababu haina thamani mbele za Allah subhanahu wa ta'ala. Haiwezekani wewe unamuona mtu ana dunia, wewe ndio unamhusudu. Humhusudu kwa sababu huna imani. Humhusudu mtu ambaye ana Qur'ani na anaifuata. Unamhusudu mtu mwenye mali. Kiingia nyumbani kwake alivyojaza makorokoro hayo yote na nini, wewe unapigwa na butwa, unashangaa na akili zote zinaishia kufikiria hayo uliyoyakuta humo ya kipuuzi nini, kesho atakuja kuyaacha nini. Na wewe sasa usimseme na wewe ndivyo ulivyo, kumbe unamhusudu, unatamana wewe kupata vile. Unasema Allah kwa kutokupa hivyo amekuonea. Hizinatul hayati dunia walbaqiyatu salihatu, ni hii Qur'an. Khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Kwa hiyo anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wao waliofaulu ni nini malipo yao? Jannati adnin, aya inayofuata eh? Jannati adnin, bustani za milele ndio malipo yao. Yadkhulunaha, watakaziingia katika bustani hizo. Yuhallawna fiha, watapambwa katika bustani hizo. Min asawira min dhahabi, kwa vikuku vya dhahabu. Walu'lu'a, na lulu. Yuhallawna fiha min asawira min dhahabi walu'lu'a. Walibasuhum, na vazi lao katika bustani hizo ni hariri. Malipo ya milele haya ni malipo ya kudumu. Soma aya hizo zinazofuatia, kisha soma aya zingine zinazokueleza pepo na thamani yake. Leo mwanadamu Muislamu aliyorithishwa kitabu hiki anaiona pepo ni kitu, yani pengine ni visa vya watu waliopita. Waislamu, lengo letu ni kuzinduana kwamba hii Qur'ani ndiyo urithi wetu. Kama kuna urithi mwingine, basi ni baada ya Qur'ani. Kwa hiyo tujitahidi kuhakikisha urithi huu unatunufaisha sisi binafsi, kisha tunauacha kwa vizazi vyetu, ndipo tutakapoweza kufaulu. Kisha tunawarithisha watoto wetu. Mimi naona hatujajiandaa kuwarithisha watoto wetu Qur'ani, hasa katika vituo hivi tunavyoviandaa na tukavijengea uzio na nini. Ukiingia ndani, wallahi roho inauma. Ukiingia ndani katika uzio hizo, roho inauma. Haionyeshi kwamba hawa watoto wanaandaliwa kurithi kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na kukifanyia kazi. Wanaandaliwa hawa watoto kwenda kuwa ni watumwa wa ajira, watumwa wa pesa. Abdu dinar, abdu dirham, abdul khamisa, abdul khamila, kupita katika maofisi na nini. Hata watoto wa kike, mahali ambapo hawastahili kupita, wamebeba vijikaratasi ati wana elimu, na elimu zenyewe ni za kuvunga vunga tu, hata mitihani hawawezi kufanya. Elimu gani hizi? Lakini akisha kukipata hicho karatasi, atazunguka nacho. Mimi nina shahada sijui ya kwanza, mimi nina shahada. Huyo hata mahali astahili kupita atapita. Anaweza akanyanyaswa, akachezewa, akavunjiwa heshima yake, akatamaniwa. Hata antafuta nani? Atasumbuliwa pale ofisini, utarudi kesho ili uonekane nani yake, uso wake ukoje, laini huyu au vipi, ana msimamo hana msimamo. Bibi kaa hapa, subiri kidogo, tahakikisha anamruhusu kuingia wakati hakuna mtu. Akikuta kuna watu asema subiri kidogo, nitakuita. Kiona kumebaki peke yake ndiye anamuita. Sasa bibi mdogo, unasemaje? Haya, tuleta shahada yako. Kuchekacheka sana na nini, ndio shahada uliyomtafutia hiyo, kuwa kwenda kuwa mtumwa wa ajira. Sallu ala nabiyikum alkarim. فقد أمركم الله تعالى بذلك حيث قال إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن صحابة رسولك أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك المشركين ودمر أعداءك أعداء الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله تعالى أعلى وأعز وأجل وأتم وأهم وأكبر الله يعلم ما تصنعون وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر